מי שקורא את ננו פואטיקה, זה בסדר? אני מדבר, שומעים אותי? תקביע, אני, כן. בננו החדש יש קטע. הזמן, מעניין שהזמן הזה אצל משוררת אחת מהדק את השיר לשלוש שורות קצרות. ואני כותבת לאחרונה משהו שיותר דומה לסיפורים. ובגיל 19 הגעתי לירושלים ועבדתי בקצה הרחוב הזה בחנות קטנה, ובננו האחרון, בננו פואטיקה האחרון, יש קטע, אני כמעט אומרת קטע מאוד יפה שקוראים לו חיה הקטנים של יולי. אני מזמינה אתכם לקרוא את זה, אין לי את זה פה. הוא גם ארוך, אז לא כדאי. זה הספר שיצא בסביבות יוני לפני האסון, ב-2023. אני עוד חיה ב-1900. ואז החלום הופך את חייך, ואת קמה וחוזרת לשולחן הכתיבה ומגלה שהיומיום מערים עלייך, עינך מוגנת, גם אם העמדת כזקיפים בשורה אלף שיר ומילה. בתשובה לשאלה מה מנחם אותי, מקומות עלים שהרמתי והנחתי לשכחה, גשרים, אורות טבועים בנהר, ריבות קיץ, סתיו, שבלולים דפוקים לגבהול, ריחות לבנדר, החלון, הספינה, בנהר, הילדים, קצות האצבעות של אלוהים. אני, מאוד קשה לי בירושלים, זה מיד נופל עליי. ישבתי כל הזמן שם והתפללתי לעבור את זה. וגם עכשיו אני מתפללת. אין עוד איש בעיניה. העבר היה לפלג ממנו נובעת שירה. נשכחו מאהביה. קבעו איבריה, אישוף קדושה. משהו קצת משפחתי. כולם נשארו אצלי. לא היו לי די שמחות, אבל הם היו משפחה, והם עולם תחתון. אז הפכתי את הבית וכיסיתי את כולם. הפעם האחרונה שפגשתי את בקול, זה היה בבית הנשיא, שתינו קיבלנו את פרס אשת הנשיא. אני לא שמעתי שום דבר, הציפורים גמרו אותי. שני מכשירי שמיעה ולא שמעתי כלום. בבית קראתי מה כתבו. והכותרת הייתה משוררת קשוחה, ככה הוא קרא לי, אריאל הירשפלד החמוד, החתיך. כמעט התאהבתי בו וגם בנשיא. שנים אני כותבת על נופים מדומיינים, בתי קפה סוענים, עוגות בויטרינה, כולם סמלי חיים של אחרים, וכזאת מעודי לא צפיתי, גן מן היפים, נמלה בלהק ציפורים, עד שבקושי הגיע אליי דבר יושב ראש השופטים, שמנה מעלות שירתי, וכשקרא מהכתובים שולמית משוררת קשוחה, מתיקות רוגשת געתה בי. השנה הזאת הרגה הרבה אנשים, ואני נפרדתי מהרבה אנשים, אבל הם כולם חיים. כל האנשים שנפרדתי מהם חיים. אז אל תדאגו לי. וגם לא להם. אני אקרא לכם את השיר גרינבלט, רציתי לקרוא לו רוזנפלד. רוזנפלד היה ניצול שואה שגר דלת מולנו, ואז יצא הספר הראשון שלי, וגרים ורוזנפלד מת, ומצאתי ערימה של ספרים מחוץ לדלת, זה היה בית קטן, בעלת הבית שלו השליחה את כל הספרים שלו, אני לקחתי ספר אחד אבל הוא נעלם לי, ולספר שלו קראו פוליטיק אונט מוזיק. נורא גרמני ונורא נכון, רק אחר כך התפתחתי והבנתי מה הוא רצה. עכשיו, אני כתבתי רוזנפלד, ואז יצא הספר רוזנפלד של הסופרת, ואז המולית שלי אמרה, לא, לא, בואי נשנה את השם, זה לא טוב רוזנפלד, זה כבר יצא רוזנפלד אחד. אז החלפתי את זה לגרינבלט. ואת השיר הזה כתבתי לחברה ש... הלכתי והתכווצתי לידה, ואני לא מהמתכווצות. אני גרינבלט. גרינבלט מיהר לשוב הביתה וישב למנות מסוגותיו. ודאי עליו באחד פלוני נחשב ונפגע מי מידידיו. אולי הגזים בכיבוד שהוגש ונשמע גונח בעת שהביט באחת האורחות בעדנה. וכשקם השולחן נרעד, הכיסא חרק, ואף על פי שאת הידיים שטף ואת המגבת השיב למקומה, לא שט ליבו לטיפות שנשרו ובצייתו מעד. והחליק לרצפה, ועכשיו בביתו, מול גיגית מים כדג לשבת, כף רגלו תולה בו עיניים. טוב, נו. אוי. מת יותם, המשורר הכי טוב. מת יותם, המשורר הכי טוב, שנולד בעיר של אמא שלי. מה היה שם בשפת הילד ששבר את ליבי בקסית באמצע שנות ה-60? כשהתנגנה ממך עברית שכיסתה על שפת אמך בחול על חוף פרישמן, וכמה נידחים היינו, ואחר כך פחות, ואיך התמלא החדר בירמיהו, ואפת מהשורה שלי בשיר על הטעם הקפוא של הרהיטים, אבל לא הצלחתי לשכנע אותך להישאר בתל אביב, ואחרי ישראל בר כוכב וגלדמן, יצא שעל מותך הגבתי הכי קשה. יש לי שיר על שמי, אבל לא בספר הזה. אז אני אקרא, אם אני אמצא, את השיר שקוראים לו שלמה, כי מתו לנו משני הכיוונים שלמה, ו... רצו לקרוא לי שלמה, אבל נולדתי לא שלמה, אבל כתבתי שיר שקוראים לו שלמה. אף פעם לא מאוחר מדי לרקום על המטפחת המהודקת לחולצה את השם שבחרו בשבילך קודם היוולדך. היוולדך כתוב פה. אז לפני שנעשה מאוחר דקרי את הבד במחת שלמה. אוי, אני אקרא, כתבתי על ההורים שלי החמודים. הוא אמר שטפטף מי סוכר שביקש להציל, היא שתקה. מזל שבאתי עם כישורי יניקה. כל לא היה לי בקושי משקל מול שניים שלא ידעו מה לעשות ומי יגע פחות. כי מה כבר יצא להם מהמלחמה חוץ ממני והדמיונות? אבא שלי היה מאוד חמוד, הוא ניסה לשכנע אותי שאמא שלי רצתה שאני לא יאכל קצת. אבל היא עשתה אוכל. תגידו לי מתי להפסיק. הוא מעולם לא שחרר את המלחמה והכניס אותה הביתה, והושיב אותי על רימון לעיני אמי, אבל רחוק מהחלון, ואיזו ברירה הייתה לגוף שקפה חוץ מלשחות רימון חי בתחבולה, ולכתוב. אבל היה ספר אחד הטובים בעיר. זרים אהבו אותו. השירים הקשים תמיד מצחיקים אותי. רציתי להיות הילדים והילדות שציירו שמש ובית ועץ. לו הקשבת, היית שומעת מה היה בשתיקה שהותר במותך. עכשיו מאוחר, הידיים ידיו, הצלקות על שמך. עכשיו אני אקרא שירים יותר שמחים. חכי, אל תלחצי. שימי על הלשון תתאמי, תבלעי, תנמיכי את הלהבה, צמצמי, שיקח כמה שיקח, שישאר כמה שישאר. טוב, עוד אחד. תראו, אני לא קוראת את הפולניה שקיבלה את פרס נובל. אני לא אוהבת את השירים שלה, קראתי כמה שורות. קראתי את ההיסטוריה הפוליטית שלה. ויצא שכתבתי בשיר הזה שאני הולכת לקרוא לכם את המילה ורמיר. וכולם החליטו שאני מושפעת ממנה. אבל אני מושפעת מוורמיר. הוא תלוי לי בסלון ואני רואה אותו כל ערב. ענבי סקרלוטה. השנה לא ראיתי את הענבים האלה אגב. כל זמן שיש צלחת ענבים על השולחן, חדר עם חלון, ואת מצליחה לחסום את השפת הילדות, קומי, צאי, בקשי במופלא ממך, מלאי את הקד בשטויות שלך, ואם עוד לא מאוחר, חזרי לדגמן ורמיר. דנקשיין.